Radio 1 met Lammert de Bruin. Goedemiddag. Kermend van de pijn vragen om een ruggenprik, maar die niet of pas heel laat krijgen. Dat overkomt veel vrouwen die in het ziekenhuis bevallen. Hoeveel, dat zocht Gijs Rademaker uit. Ik spreek hem straks samen met collega Roos Mougree, die met een column hierover heel wat losmaakte. Straks na het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De evenementensector heeft een nieuwe demonstratie aangekondigd tegen het kabinetsbeleid. Op 11 september gaan betogers onder het motto Unmute Us opnieuw de straat op. Afgelopen zaterdag eisten festivalorganisaties en bezoekers dat evenementen vanaf 1 september weer op volle capaciteit mogen gaan draaien. Vandaag kwam er voor het eerst een reactie van het kabinet. Demissionair minister Blok wil volgende week met de evenementensector in gesprek. Het is natuurlijk zo dat er een heel pakket aan maatregelen is. Hun wens is om verder open te gaan. Dat is natuurlijk altijd een afweging tegen de taak die we ook hebben om het virus te blijven beheersen. Dus ziet u ruimte om dat misschien toch voor elkaar te krijgen? Nou, ik zie in ieder geval goede redenen om met elkaar in gesprek te gaan. Zangeres Davina Michelle wil alleen optreden bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort als de andere artiesten betaald krijgen. De race kwam deze week onder vuur te liggen na een bericht op Instagram van zanger Joshua Nolet van Chef Special. Die was uitgenodigd om op het evenement te spelen, maar zou daarvoor alleen een paar VIP-kaarten krijgen. Zijn verontwaardiging daarover werd gedeeld door veel artiesten en vakbond FNV noemde de handelswijze schandalig. Davina Michelle hoeft zelf geen vergoeding voor haar optreden in Zandvoort, laat ze weten. Het dagelijks aantal nieuwe coronabesmettingen is weer gestegen. Het RIVM meldt 2850 nieuwe gevallen, 226 meer dan gisteren. En vergeleken met een week geleden een stijging van 9%. In de ziekenhuizen nam het aantal coronapatiënten toe. Op Schiphol is de laatste Nederlandse vlucht met evacuees uit Afghanistan aangekomen. Met 87 Nederlandse passagiers. Mogelijk komen later vandaag of in het weekeinde nog Nederlandse diplomaten en militairen terug. De definitieve oranje selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije is bekendgemaakt. Bondscoach Van Gaal stelt toch Dumfries en Bergwijn op, die eerder ontbraken in de voorselectie. Van der Beek en keeper Pasveer zijn afgevallen. Ziekenhuizen en klinieken moeten als gevolg van de coronapandemie nog 170 tot 210.000 operaties inhalen, schat de Nederlandse zorgautoriteit NZA. Dat is 11-14% van het totaal aantal operaties in een normaal jaar. Het zijn vooral staaroperaties, heup- en knievervangingen en buikwandbreuken, zegt de NZA. Dat is wat het komende jaar natuurlijk moet gaan gebeuren naast de reguliere zorg. En dat is natuurlijk ook onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van het virus. En hoe snel het zorgpersoneel kan herstellen. Want die hebben natuurlijk alles op alles gezet het afgelopen jaar. Maar ook deze zomer om zoveel mogelijk zorg te blijven leveren. Sinds het begin van de coronapandemie zijn ongeveer 340.000 tot 380.000 operaties minder uitgevoerd. Niet alles hoeft te worden ingehaald. De vroegere vice-kanselier van Oostenrijk, Strache, is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens omkoping. Strache, ook oud-leider van de FPÖ, probeerde de regels voor privéklinieken te veranderen, zodat een vriend daarvan kon profiteren. De vriend stort als tegenprestatie geld in de partijkas van de FPÖ. Hij kreeg 12 maanden voorwaardelijk. De veroordeelden kunnen nog in beroep. En het weer. Vanavond neemt de hoeveelheid regen iets af, maar het blijft niet overal droog. Morgen vallen in de ochtend de meeste buien. In de middag morgen met name in het westen wat vaker zon. En het wordt morgen 19 of 20 graden. Dankjewel Jan. Gaan we even kijken hoe druk het op de weg is, Jolanda van der Velden. Best wel druk hoor, de 350 kilometer file. Voor een groot deel is het vakantieverkeer in het midden en het zuiden van het land, maar hier en daar zitten er ook enkele ongelukken tussen. Een 20 minuten extra voor de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. Een aanrijding op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur vertraging. Bijna een uur extra voor de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen. Tussen knooppunt Jouw en Heerenveen-West staat 6 kilometer. De oorzaak is een aanrijding. Op de A58 Tilburg-Breda is het langzaam rijden tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder met zo'n 20 minuten vertraging. En blijft ook druk bij Zandvoort eigenlijk in beide richtingen. De meeste vertraging heb je nu op de N201 van Zandvoort naar Hoofddorp voor de aansluiting met de N208 3 kilometer met 50 minuten vertraging. Stop. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. 1 op de 4 vrouwen die tijdens de bevalling in het ziekenhuis om een ruggenprik vraagt, krijgt die niet of pas heel laat. Blijkt uit een onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel en Ouders van Nu. En langzaamaan rijden onze auto's steeds schoner, maar onze vrachtwagens blijven flink achter. Hoe dat kan, hoort u straks. En we volgen natuurlijk de Vuelta. Joris van den Berg, weer een etappe voor de sprinters vandaag. Ja, het is echt weer zo'n dag voor de sprinters, maar ook een dag. Ik vind het jammer dat ik moet werken, hoor. Anders was dit de perfecte dag geweest om op de bank te gaan liggen, wielrennen kijken en heel langzaam maar zeker lekker weg te dommelen. Want zo'n dag is het. Er rijden 3 mannen voorop. Ik ga heel snel die namen noemen. Rubio, Mate en Cuadras. Ze hebben 1 minuut 22, nog 66 kilometer. En dan aan het einde van de middag worden we met z'n allen wakker. Want dan komt er een sprint in Villanueva de la Serena. Met opnieuw een kans voor de snelste sprinter van dit Vuelta peloton. Fabio Jacobsen. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Het is vrijdag 27 augustus. Lieke, wat speelt er vandaag? Heb jij last van uitstelgedrag, Lammert? Ja, enorm. Nou, we zijn niet de enige, want rapper Kanye West heeft er ook flink last van. Hij zou eind juli zijn nieuwe album Donda uitbrengen. Grote release party met al zijn muziek. Ja. Hij was niet tevreden, dus hij besloot er flink aan te sleutelen. Nou, dat werd ook weer groots gepresenteerd. Feestje nummer 2. Nog niet tevreden. Gisteren feestje nummer 3. Maar al dat uitstel en getwijfel heeft hem heel wat opgeleverd. Want volgens Amerikaanse media heeft hij $12,5 miljoen verdiend. Wow. Ja, mijn moeder zegt altijd van uitstel komt afstel. Maar goed, je kan er in ieder geval heel rijk mee worden. Dat is een ding wat zeker is. Ja. En luister even goed. Ja, Lieke, dit klinkt heel nieuw. Ja, het is helemaal nieuw. We hebben vanaf vandaag een nieuwe tune, zowel op radio als op tv. En het allerleukste is dat het is ingespeeld door een echt orkest. Bent u nou benieuwd hoe dat eruit ziet? Kijk even op onze Facebook of op onze Twitter. Daar staat een filmpje. En ik zou zeggen, blijf luisteren, want de iTune is even mooi als dit. Ja, schitterend. Ja, veel vrouwen die tijdens de bevalling in een ziekenhuis om een ruggenprik vragen, krijgt die niet of heel erg laat. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag en Ouders van Nu. Terwijl je in theorie dag en nacht recht hebt toch op zo'n ruggenprik, Lieke? Ja, dat klopt zeker. De afspraak is dat elke zwangere vrouw in Nederland 24 uur per dag recht heeft op een ruggenprik. Het kan natuurlijk zo zijn dat de dienstdoende anesthesist even vastzit op een OK, dat je even moet wachten. Maar dat mag absoluut niet te lang duren, zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Carolien van der Marel. S'nachts is er in elk ziekenhuis één anesthesioloog die dienst heeft over het algemeen. En dan heb je dienst voor de spoedeisende hulp, voor de OK en voor de verloskamers. En dat betekent dus wel dat je soms vast kan staan en niet acuut kunt komen. Ja, dit gaat dus over de pijnstilling. Maar uit het onderzoek van het Eén Vandaag Opiniepanel onder bijna 10.000 vrouwen blijkt ook dat veel van hen vinden dat de hele begeleiding tijdens een bevalling überhaupt beter kan. Ik praat erover door met collega's Roos Mongree en Gijs Rademaker. Roos, om met jou te beginnen. Dit verhaal is allemaal begonnen met een column van jou in de Linda. Ja. Daarin schreef je over je eigen ervaring. Want jij wilde graag een ruggenprik, maar kreeg hem pas heel laat. Hoe ging dat? Ja, nou, ik kwam 's nachts in het ziekenhuis en ik had wel door van, dit is best pittig. En ik was al een keer bevallen, dus ik wist al een beetje hoe het zou gaan. En het duurde allemaal heel lang. Dus op een gegeven moment zei ik, ja, weet je, ik wil graag een ruggenprik. Want ik vind het gewoon te pittig. En toen ik binnenkwam, zeiden ze al, nou ja, je weet toch wel dat dat 's nachts niet kan. Toen zei ik, nou, dat weet ik helemaal niet. En als ik dat had geweten, dan was ik naar een ander ziekenhuis gereden. Dit was OVG West in Amsterdam. Ja. Maar ik kreeg hem niet die nacht. Dus ik heb tot de volgende ochtend moeten wachten. Rond een uurtje of 9 kreeg ik hem. Dus de hele nacht heb je pijn moeten lijden omdat er niemand in het ziekenhuis was die jou een ruggenprik kon geven? Ja. Ongelooflijk. En heb je ook gesproken met het OLVG achteraf? Ja, want op dat moment werd er eerst gezegd, nou, je krijgt hem hier 's nachts niet. En toen werd er gezegd, nou, ze zijn bezig met een overdracht. En ze komen niet, we kunnen hem niet bellen. Nou goed, dus ik ben achteraf, was ik wel nieuwsgierig wat nou precies het verhaal was. Ik heb gesproken met de voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG. En die heeft uiteindelijk gezegd, ja, er is wel een probleem gaande in ons ziekenhuis, waarbij verloskundigen en verpleegkundigen eigenlijk niet bellen naar anesthesiologen in de nacht. En dat is een soort ongeschreven regel, blijkt in dat ziekenhuis. Omdat anesthesiologen wel op een OK staan als er spoed is of als er iemand gered moet worden. Nou, dat snap ik helemaal. Maar bij zwangere vrouwen af en toe toch het idee hebben, we komen niet. Of morgenochtend komen we pas. Misschien is de spoed niet hoog genoeg. Dat is een beetje het verhaal. Maar jij ligt daar dan met heel veel pijn en ja, je krijgt eigenlijk het idee, ze nemen me niet serieus of ze nemen mijn pijn niet serieus. Ja, en ik wist bij de eerste wat een bevrijding het kan zijn als je uiteindelijk een ruggenprik krijgt. En ik was ook best wel ver. Ik was 10 dagen over de uitgerekende datum heen. Weet je, het was gewoon wel tijd dat mijn kindje zou komen. En het duurde allemaal heel lang. Dus ik was gewoon in een fase van die bevalling dat ik dacht, nou, ik trek het gewoon niet meer. Ik heb alleen maar gegild eigenlijk die nacht. Ja. Vreselijk. Gijs, Roos is niet de enige bij wie dit is gebeurd, volgens mij. Hè? Nee, precies. Kijk, samen met het tijdschrift Ouders van Nu, hè, die hebben natuurlijk een gigantische database aan vrouwen die bevallen zijn, hè, dat tijdschrift. Die hebben wij niet even 10.000 in het opiniepanel zitten. Nee. Hebben we dus een groot onderzoek gehouden onder 10.000 vrouwen. Let wel, vrouwen die de afgelopen 2 jaar bevallen zijn van een kindje. Dus die hebben een kind van 0 of een kind van 1 jaar. Want we wilden het heel actueel. We wilden weten of dit nu speelt. En we wilden vooral weten of wat Roos heeft meegemaakt, dat was eigenlijk de insteek. Ja. Is zij nou de enige of komt het vaker voor? Nou, hou je vast. Uit het onderzoek, je zei het net al, blijkt dat van de vrouwen die vroeg om een ruggenprik, een kwart die of veel te laat kreeg, hè, dus uren moesten wachten, net zoals Roos, of zelfs helemaal niet kreeg. En even voor de duidelijkheid, er kunnen allerlei redenen zijn waarom je een ruggenprik niet kan krijgen. Bijvoorbeeld omdat je bevalling al te ver gevorderd is. De ontsluiting. Om precies te zijn. Precies, dank je voor deze. ik probeerde dat woord te vermijden. Ja, maar dat goed, had ik al door. Ik dacht, ik zeg hem gewoon. Maar is even serieus, deze gevallen hebben wij daar uitgehaald. Dus die zitten niet bij die 25%. Dit gaat om vrouwen die hem kunnen krijgen, maar dus niet of veel te laat. Waarbij het medisch gezien ook verantwoord was dat ze hem zouden kunnen krijgen. Exact. Vertaal die 25%, dan heb je het over duizenden vrouwen in Nederland per jaar. Ja. En Roos, jij kreeg volgens mij ook ontzettend veel reacties op die column. Ja, Linda, ik kreeg heel veel reacties van vrouwen die hetzelfde hadden meegemaakt, maar ook van personeel uit het OVG. Die zeiden, nou ja, dit speelt al langer, dit is inderdaad een probleem. Dus daar was ik zelf ook wel een beetje door verbaasd. Want ja, je schrijft zo'n column in je eentje aan de keukentafel. En dat was vlak na mijn bevalling dat ik hem schreef. Maar ik had niet verwacht dat dit zoveel zou opleveren. Nee, dat wordt nu dus ondersteund door de cijfers van Gijs. Ja. Als je het aantal ruggenprikken in Nederland vergelijkt met andere landen, Gijs, hoe scoren wij dan eigenlijk? Nou ja, als je kijkt naar internationaal onderzoek, dus niet ons onderzoek, maar de onderzoeken die de afgelopen jaren internationaal dit vastleggen, dan zie je dat wij eigenlijk heel laag scoren. Hè, in landen als Verenigde Staten, maar ook in België, in Frankrijk. Dan vindt zo'n 70-80% van de bevallingen plaats met een ruggenprik. In Scandinavische landen is dat dat zo'n 30-40%. Nederland bungelt onderaan die lijstjes met zo'n 20% van de bevallingen met een rugprik. En dat zegt natuurlijk iets over onze cultuur. Ja, precies. En dat zegt ook iets dat de vrouwen zich niet aanstellen door hierover te beginnen, over dit onderwerp. We hebben een aantal vrouwen ook uit het opiniepanel, volgens mij. Een trauma zet zich vast in je. En dat zijn een paar uur van doodsangsten geweest. Ja. Die misschien niet hadden gehoeven als je er anders in begeleid was. Toen kwam ze terug, zei ze, ja, hij wil niet komen. Heeft de arts zelf ook nog gebeld. En toen zei ze, ja, hij wil niet zijn bed uitkomen, dus hij komt niet. Ja, Roos, wat vind je hiervan? Ja, ik heb deze vrouw geïnterviewd. Ja, ik krijg gewoon kippenvel als ik het hoor, omdat ik weet hoe naar zo'n nacht is of zo'n periode die je moet overbruggen. En het gaat mij in dit verhaal niet per se om te zeggen, nou, in het OVG gaat het allemaal mis. Maar waar het mij wel om gaat, is, jij zegt ook, nou, het is inderdaad de cultuur in Nederland. Het is een beetje het Calvinisme. Weet je, we moeten het maar gewoon verdragen. Ja, mensen zeggen ook, het vrouwelijk lichaam is voor een bevalling gemaakt. Die moet dat in principe natuurlijk aankunnen. Ja, maar vroeger gingen vrouwen ook gewoon dood tijdens een bevalling, omdat er geen medische voorzieningen waren. En we zijn in 2021 en we hebben nu gelukkig allerlei voorzieningen en ook pijnmaatregelen kunnen we nu nemen. Dus laten we het dan ook doen. En ik denk dat we in Nederland nog iets te veel, ook in de voorlichting vooraf, tegen vrouwen zeggen, joh, je kan het zelf. Dus probeer het zo lang mogelijk zelf. Ja. En dan op het moment dat ze het niet meer trekken, is het vaak te laat. Of staan anesthesiologen inderdaad vast op een OK. En dan kunnen ze niet meer komen. Ja. Dus we hebben het met elkaar ook zo geregeld. Ik wijs ook niet één vakgroep aan die het verkeerd doet. Maar het is, op alle fronten hebben we een systeem ontwikkeld waarbij die pijnstilling helemaal aan het einde van de rit aangeboden wordt. En dan is het soms gewoon te laat. Nou ja, ja. Soms, uit ons onderzoek blijkt dus best wel vaak. En ik vind dat het tijd is voor een debat. Het is 2021, er is pijnstilling. Laten we die dan ook zo goed mogelijk gebruiken. En laten we als vrouwen onderling ook niet doen alsof het beter is dat je zonder pijnstilling bevalt. Ja, ja, want, ja, nou, die vraag hebben wij dus letterlijk voorgelegd aan die 10.000 vrouwen die dus zelf net bevallen zijn, is het beter om zonder pijnbestrijding te bevallen? En dan zie je dat een derde van die vrouwen dus zegt dat dat beter is. Want, Lammertje zei het al, natuurlijk wordt er gezegd dat dit is een natuurlijk proces, het lichaam is ervoor gemaakt. Het lichaam heeft een band met het kind, wordt soms gezegd dat het beter is. Nou ja, en veel vrouwen zeggen ook, die dat vinden, zeggen ook, mijn lichaam heeft die synthetische stoffen niet nodig. Nou ja, als ik de resultaten van dit onderzoek zie, dan zou ik zeggen, met alle respect voor deze meningen, die mogen er natuurlijk zijn, maar sommige vrouwenlichamen hebben die stoffen blijkbaar wel nodig. Ja. En daar mogen we best eens wat normaler over praten en denken. Ja, en we hebben een beetje geleerd, oma deed het zo, mama deed het zo, dus ik moet het ook zo doen. Maar het ene vrouwenlichaam is het andere lichaam niet. En de pijngrens van een vrouw kun je niet van een afstandje inschatten. Het kan niet zo zijn dat een anesthesioloog zegt, ja, ik denk dat het bij haar wel nodig is en bij haar niet. Nee, dat mag je als vrouw, vind ik, zelf bepalen. Ja, want je zegt nu, er is een debat over nodig, maar is het bijvoorbeeld een idee dat je al ver voordat die bevalling, je weet dat die eraan komt, dat je al aangeeft van, ik wil een ruggenprik en als ik dat aangeef op dat moment, dan wil ik die ook kunnen krijgen? Nou, kijk, ik zeg helemaal niet dat we naar een situatie zoals in Amerika moeten, waarbij je een keizersnee kunt inboeken op verzoek. Dat hoeft van mij ook niet per se. Ik vind alleen wel dat er meer geluisterd moet worden naar vrouwen en dat het sneller mogelijk moet zijn om een ruggenprik te krijgen en dat je vooraf betere informatie krijgt. Want ik had nu ook heel erg het gevoel zelf, je hoort heel erg over de nadelen van een ruggenprik. Mm-hmm. Maar wat je niet hoort is als jij een trauma meemaakt tijdens zo'n nacht omdat je hem niet krijgt, dat ook slecht is voor de band met je kind. Ja. Dus je moet op een gegeven moment gaan inschatten, is de pijn te erg, ja of nee? En wat is dan beter? Is dan pijnstilling beter, waardoor je toch redelijk goed door die nacht heen komt? Ja, dat denk ik wel. Lieke, heb jij eigenlijk een kinderwens? Nou, als na ik dit gesprek verhaal hoor, denk ik help. Maar ik vraag me vooral af, want het is dus, je krijgt die prik laat. Wat zijn de gevolgen voor jou geweest? Heb je daarna last mentaal bijvoorbeeld ervan gehad? Dat je, ja, je hebt een column waar je het natuurlijk in hebt opgeschreven. Je bedoelt van de prik of van de pijn? Nee, van dat je zo lang hebt moeten wachten en dat je niet gehoord voelde in je wens. Ja, voor mij en mijn man, want die was er natuurlijk ook bij. Het was gewoon geen leuke nacht. Het was een hele nare, donkere, in mijn herinnering een heel donker geheel. En dat hoeft het niet te zijn. Want ik wist na mijn eerste bevalling dat het ook gewoon veel mooier en fijner kan. Ja. En dat is zonde van de start, van het begin van het leven van jouw kindje en van de band met jou en je kind als moeder. Want ik wilde alleen maar, ook na de bevalling, gierende banden dat ziekenhuis uit. Ja, ik dacht, hoe komen we? We moeten hier weg. Nou ja. Het was hier naar en vervelend. Laten we gaan. Een vrouw uit het onderzoek die omschreef het in een reactie als een boze droom. droom, je bevalling als een soort nachtmerrie waarin je dus roept en roept, ja, maar er is niemand die je hoort. Dat gevoel heeft zij aan haar bevalling overgehouden. Ik heb ook eindeloos met mijn polsen tegen de rand van dat bed geslagen en gegild. Ik heb echt nog nooit van mijn leven zo hard gegild. En na afloop kreeg ik van de verpleegkundige ook een kopje thee met honing. Voor je stem. Was, ja. Voor mijn stem. Ze zei nou, ach, hier. Maar goed, en ik zeg ook niet, bevallen is per definitie lastig. Ik heb het wel eens met Lieke op de redactie over gehad. Het is ook heel leuk. Het is ook de mooiste dag van je leven. Maar zoveel pijn hoeft niet meer. Oké, dankjewel Roos Mogree dat je je verhaal wilde vertellen. Dankjewel Gijs voor de cijfers. Vanavond om 17:15 meer over dit onderwerp op NPO 1 bij tv-programma 1 vandaag. Straks maken we kennis met nieuwkomers in de Tweede Kamer. Barbara Katman, zij wil in Den Haag namens de PvdA de ellende in Rotterdam-Delfshaven tegengaan. Schietincidenten, steekincidenten en die vinden in deze wijk op grote schaal plaats. Mijn kinderen zeiden ook tijdens de vakantie van mama, maar op ons pleintje lopen ook gewoon kinderen van 9 met een mes. Maar we gaan eerst naar de drukte op de weg. Jolanda van der Velde. Ja, het wordt nog steeds wel wat drukker op de weg. Bij elkaar nu ruim 370 kilometer file. De meeste vertraging zie ik nu op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk, er zijn ook gewonden. Tussen de Meern en Bodegraven 12 kilometer. Meer dan een uur oponthoud daar, daar is één reishok maar open. Nieuws van de NOS nu. De evenementensector gaat opnieuw de straat op. Na afgelopen zaterdag verzamelt de branche zich op 11 september... in verschillende steden onder de noemer Unmute Us. Jasper Goossen, woordvoerder van Unmute Us. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom gaan jullie opnieuw demonstreren? Was afgelopen zaterdag niet genoeg? In onze ogen was dat niet genoeg, nee. Want we hadden gehoopt op antwoorden op onze vragen... die waarschijnlijk iedereen wel heeft gezien. En het enige wat we hebben gekregen is vandaag eigenlijk om 11:55 een uitnodiging om over een week te komen praten. Alleen ja, dat is voor ons niet genoeg. En wellicht dat de volgende week uit dat gesprek gewoon te weinig komt. Dus ja, wij kondigen alvast nieuwe demonstraties aan. En wanneer zijn jullie wel tevreden? Als we evenementen mogen organiseren. Ja, ja. Hoe gaat die demonstratie van 11 september eruit zien? Is dat hetzelfde als afgelopen zaterdag? Nou, we hopen natuurlijk wel dat er meer mensen op afkomen. En we hopen ook dat er meerdere steden zich gaan aansluiten bij het initiatief. Ja, en dat wordt dan eigenlijk weer een soort festivalprotest. Nou, zo wil ik het niet noemen. Ik vond het gewoon echt een heel duidelijk protest vorige keer. Ik heb heel veel mensen gezien die met borden liepen. En het was echt niet zo'n dansevenement als er soms wel eens weergegeven in verschillende media. Maar nee, het was gewoon een heel goed protest. En het was vrolijk, maar waarom zou dat niet vrolijk kunnen? Nee, absoluut. En laten we hopen dan dat het helpt voor jullie. Dankjewel Jasper Goossen van Unmute Us. Dank je. Deze week praten we met parlementariërs die nieuw in de Tweede Kamer zitten. En vandaag is dat Barbara Katman uit Rotterdam. Zij was daarvoor de PvdA-wethouder voor Economische Zaken. Haar eigen vader noemde haar een wegloper toen ze op de kieslijst voor de Kamer kwam. Maar zelf is ervan overtuigd dat ze in Den Haag problemen echt kan aanpakken. Ik ben Barbara Katman van de Partij van de Arbeid. En mijn portefeuille zijn Binnenlandse Zaken, Justitie, Veiligheid en Digitale Zaken. Maar korte vragen om te beginnen. Beste politieke advies ooit gekregen? Laat je niet in het systeem zuigen. Wie zei dat? Dat zei burgemeester Oud-Taleb. 5 maanden nu in de Tweede Kamer. Wat valt het meest op? Het is toch achter de schermen, en dat zou ik zo graag mensen meer willen laten zien, dat er echt wordt samengewerkt. Zeker bijvoorbeeld zo'n commissie Digitale Zaken, nieuw, hoop te doen. En van links tot rechts midden ben je echt op zoek naar oplossingen. Daar hou ik van. Wat moet er veranderen daar in die Kamer? Voor de schermen meer samenwerken. Wat een uitzicht. Ja, je ziet flats, je ziet een beetje oude industrie. Maar wat het eigenlijk is de Merwe Vierhaven. Want we zijn in Rotterdam-Delfshaven, waar jij bent geboren en waar je nog steeds woont. Ja, geboren, getogen Rotterdam-West. De best komt van West, zeggen we altijd hier in Rotterdam. Die zijn altijd zo chauvinistisch. Ja, nogal. Maar dat komt ook... Gooi dan nog even wat clichés uit als je, over Rotterdam. Als je uit de stad komt van de handen uit de mouwen. En ik denk tot 20 jaar geleden dacht iedereen Rotterdam, dan moet je werken en dan moet je gauw weer wegwezen. Dat maakt ook je trots. En dat maakt dat je eigenlijk die verhalen van hoe prachtig het hier is, altijd blijft vertellen. Mijn schoonvader die kwam hier letterlijk kolen rapen toen hij 4 jaar was in de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt nu een gebied ontwikkeld, nou ja, zo groot als Rotterdam Centrum, voor werken, wonen en eigenlijk de circulaire maakindustrie. En aan de andere kant heb je Bospolder Tussendijken, een van de armste wijken van Rotterdam. Ook we lopen er even heen. Ja. Haspelstraat, 4 verdiepingen hoog. brede straten. De woningbouwverenigingen zijn hier heel hard aan de slag om van die wijk met z'n allen weer wat moois te maken. Nou, want Rotterdam, ja, is een mooie stad, een dynamische stad. Maar op de slechte lijstjes staat Rotterdam ook stevast bovenaan. Wat gaat u daarvan meenemen naar, ja, naar Den Haag? Nou, dat is wel eigenlijk iets wat best wel persoonlijk en ook aan mijn hart gaat. Want ik heb 3 jonge kinderen. Wij groeien op in deze wijk. 3 zonen? 9, 11 en 12 jaar oud. En nou ja, we hebben ook natuurlijk wel een beetje die golf van onveiligheid allemaal gevoeld afgelopen zomer. Veel schietincidenten, zeker hier in Rotterdam, steekincidenten. En die vinden in deze wijk op grote schaal plaats. Mijn kinderen zeiden ook tijdens de vakantie van mama, maar op ons pleintje lopen ook gewoon kinderen van 9 met een mes. Nou, het wordt wel gewoon tijd dat we vanuit Den Haag daar oplossingen voor gaan. Maar wat kun je daar dan aan doen vanuit Den Haag, anders dan hier in Rotterdam zelf? Nou, wat dacht je aan een keertje goed investeren in het politieapparaat. We hebben gewoon het laten afweten vanuit Den Haag. De hele publieke zaak is wegbezuinigd. En nu zitten we ernaar te kijken van waar komen die problemen vandaan? Komt tram 4 voorbij richting Marconiplein. Morgen een belangrijke dag in de geschiedenis van de Partij van de Arbeid. De ledenraad. Gaat u er naartoe? Ja, tuurlijk ga ik daar naartoe. En ja, op zich belangrijke dag. We hebben er vaak meerdere per jaar. Leden zijn de baas. Maar nou gaat het over, ja, moeten we met GroenLinks als één blok gaan meepraten over meeregeren met Rutte? Ja, ik vind de samenwerking met GroenLinks een hele natuurlijke. En zeker ook om als fracties beter samen op te trekken. Als je eigenlijk gelijke oplossingen ziet voor de grote problemen waar we voor staan. Ja, en verder een fusie, dat is niet aan mij als fractielid. Dat is echt aan de partij. Maar dus, u heeft ook een stem. En die, ja, ja. Wat zegt die stem? Nou, mijn stem zou zijn, uiteindelijk is fuseren echt wel een goed plan. Maar daar moeten we nu nog niet de focus op leggen. Steken we de Schiedamse weg over. Hier is al druk op het terras. Goedemorgen. Kennen jullie deze vrouw? Nee, ik ken die vrouw niet. Nee. Wie is die vrouw dan? Oud-wethouder, economische zaken, zit nu in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid sinds 5 maanden. Partij van de Arbeid? Waarom lacht u? Partij van de Arbeid. Ja, leuk. Stemt u erop? Nee. Nee, dat doe ik niet hoor, stemmen. U stemt er helemaal niet? Nee, ik stem helemaal niet. Nee, dat vind ik helemaal niks. Er wordt toch niks mee gedaan. Laat het dus gewoon niet zien. Ik vraag me eigenlijk altijd af van waarom bestaat die Tweede Kamer eigenlijk? Want er wordt toch niet geluisterd. Ik denk dat dat dus dat gevoel van het luisteren, want er kan wel degelijk heel veel, er wordt heel veel gedaan. En de Tweede Kamer kan een hele hoop veranderen. En dat is juist het mooie. En dat is ook waarom ik heel graag naar die Kamer wil. En wat moet ze gaan veranderen voor u in Den Haag? Niet heel veel mensen bij elkaar zetten van dezelfde dingen, snap je? Van dezelfde wat? Ja, van hetzelfde afkomst en zo. Door de gemeente, ze proppen alles maar op één hoop. Er is bijvoorbeeld in Schiedam is er geen Schiedammer meer te zien. Het zijn allemaal Polen, Bulgaren. Je ziet geen Nederlands winkeltje meer. Wat denkt u als u dat hoort? Ik lees gisteren in de krant. Er zijn 11.000 statushouders die wachten op een huisvesting. Ja, want de asielzoekerscentra die zitten vol. Het kabinet deed deze week een oproep aan gemeenten om snel ruimte beschikbaar te stellen voor de Afghanen die nu geëvacueerd zijn uit Kabul. Ja, hoe moet je dat probleem te lijf? Die mensen komen, die zijn gewoon een levensgevaar en die moet je helpen en beschermen. Ik snap alleen wel wat die mevrouw hier zegt. De wooncrisis maakt dat wij allemaal een beetje voelen dat we onze wijk kwijt zijn. Die wooncrisis gaat erover dat eigenlijk niemand meer genoeg verdient om een fatsoenlijke woning te betalen. Dat er hier inderdaad krotjes worden verhuurd. Die gaan voor duizenden euro's per maand over de balk. En de enige die dat nog kunnen betalen zijn huisjesmelkers die daar inderdaad 10 seizoenarbeiders in zetten. Maar dat is toch ook een kwestie van vraag en aanbod? Wat kunt u daar dan straks in betekenen in Den Haag? Nou, u zegt het zelf al, kwestie van vraag en aanbod. Ik denk het niet. Dat is een kwestie van een sterke overheid. Helemaal niet van de marktwerking. Wat moet die overheid dan doen? Gaan reguleren en zorgen dat bepaalde woningen beschikbaar zijn voor mensen met bepaalde inkomens. Door meer te gaan bouwen. Dat zijn dingen die je echt wel nu kan doen. Ik hoop dat er wat gebeurt. Mensen naar Nederland komen? Of wordt het gewoon voor onszelf gebouwd? Is het voor de buitenlanders of voor de Nederlanders, wordt er gevraagd? Ja, ik vind dat zo. Deze discussie is zo'n valse tegenstelling creëren. Als je de beelden in Afghanistan ziet, ja, alsjeblieft, laten we ze in ieder geval zo fatsoenlijk zijn om ze een plekje te bieden. Ik ben het allemaal mee eens. Nee, ja, ik ben het er niet mee eens, maar goed. Ik wens jullie nog een fijne dag. Ja, oké. Nou, een fijne dag. Succes in de Tweede Kamer, hè? En doe er wat mee. U hoorde Tweede Kamerlid Barbara Katman in gesprek met verslaggever Harm van Attenveld. Straks, auto's rijden steeds schoner, maar bijna alle vrachtwagens rijden nog steeds op vervuilende diesel. Welke schone alternatieven zijn er en waarom gebruiken we die niet? Hoort u straks na 4:30. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. NPO Radio 1. Het is 4:30, tijd voor het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Autofabriek VDL Netcar gaat maandag weer draaien. De fabriek waar BMW's en Mini's in elkaar worden gezet verlengde deze week de zomervakantie vanwege het wereldwijde gebrek aan computerchips. De evenementensector heeft een nieuwe protestdatum aangekondigd. 11 september gaan festivalorganisatoren en publiek opnieuw de straat op om te protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet. Minister Blok wil volgende week met de sector in gesprek. Er is kritiek op de Nederlandse dopingautoriteit. De bezwaarcommissie van die organisatie die Nederlandse sporters controleert op doping, die zou niet onafhankelijk genoeg zijn. Volgende maand houdt de internationale antidopingorganisatie WADA daar een vergadering over. En straks hoort u daar weer meer van. En het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen is weer gestegen. Het RIVM meldt 2850 nieuwe gevallen, 226 meer dan gisteren. En voor het weer is hier Peter Kuipers-Munnik. Het is een beetje grijs hier. Ja, nou, als je dan weer 2 minuten later kijkt, dan zul je zien dat het weer strak blauw is. Gelukkig. Want dat is precies wat het beeld in het land is. Hele felle opklaringen afgewisseld met donkere luchten. Af en toe ook een paar buitjes. Er zitten in het hele land buien op dit moment. Maar in het westen zijn ze wel kleiner. En zijn er ook minder dan in het oosten. Daar kunnen de buien toch soms wel vrij stevig uitpakken. Vannacht is het zo dat het bijna overal droog is. Ja, behalve in het oosten. Daar zit nou eenmaal de meeste neerslag. En dat is niet alleen vandaag en vannacht zo. Maar dat blijft ook eigenlijk het hele weekend het geval. Dus hoe verder naar het westen je zit, hoe droger het is en hoe vaker je de zon ook ziet. Dat geldt dus voor de zaterdag, dat is morgen, met aan de kust vrijwel droog weer. In het oosten van het land veel meer bewolking en ook een paar stevige buien. Temperatuur blijft een beetje zoals vandaag op zo'n 18 tot 20 graden. En zondag dan meer van hetzelfde, maar over het algemeen wat meer bewolking. Dus dan is het in het oosten de kans op zon wel echt heel klein. En ook in het westen zal de zon dan iets minder te zien zijn dan morgen. Nou, dan hebben we na zondag een nieuwe werkweek natuurlijk. En dan zien we maandag en dinsdag zo heel af en toe nog een enkele bui. Maar daarna echt wel een weersverbetering. Het lage drukgebied dat nu boven het oosten van Europa ligt, maar toch bij ons ook nog zorgt voor een paar buitjes, is dan echt helemaal verdwenen. En dat betekent dat er een paar droge dagen aan zitten te komen halverwege volgende week. Met ook een temperatuur van zo'n 22 of 23 graden. Dankjewel, Peter. Jolanda van der Velde, is het nog steeds druk op de weg? Ja, behoorlijk. Ruim 380 kilometer file staat er, vooral in het midden en het zuiden van het land. Hier en daar heb je ook heel veel vertraging door een ongeluk. Dat is vooral het geval op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Bodegraven 14 kilometer. Daar is maar één rijstrook open. Meer dan een uur oponthoud heb je daar. Ben je onderweg naar Rotterdam, kan je het beste omrijden vanaf knooppunt Oudrijn via Vianen en Gorinchem. Pak je eerst de A2, dan de A27, dan de A15. Wat verder opvalt, de vertraging na een aanrijding op de A7... Afsluitdijk richting Heerenveen. Tussen Jouweren-West en Heerenveen-West een uur oponthoud. Vanwege opruimwerkzaamheden staat nu de rechte rijstrook dicht. Ook een aanrijding op de A15 Gorinchem-Nijmegen... tussen afrit Leerdam en Waddenooyen 8 kilometer met 40 minuten vertraging. Tot slot ook 40 minuten vertraging na een ongeluk op de A73... Maasbracht richting Nijmegen. Het is daar langzaam rijden tussen Vierlingsbeek en Haps over 8 kilometer. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen... om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren... en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl... en ontvang een Activity Tracker cadeau. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Lammert de Bruin. Met een aanslag. Eén vandaag. Ik moet er nog een beetje aan wennen aan die hele nieuwe vormgeving. Met een aanslag bij de luchthaven van Kabul gaf IS in Afghanistan gisteren een bloederig visitekaartje af. Hoe verhoudt IS zich daar tot de Taliban? En moeten wij ons zorgen maken over onze veiligheid? Maar we gaan eerst naar het wielrennen. De Vuelta a España. Joris van den Berg, ben je nog wakker? Ja, ik schrok net lekker wakker. Nog 60 kilometer koers was er toen er zowaar waaiers ontstonden. En toen schrokken we met z'n allen een beetje wakker, hoor. Iedereen die deze etappe aan het volgen is. Het is lekker warm en het is desolaat terrein. En er rijden 3 man voorop. En ineens waren daar waaiers met Jumbo-Visma in een goede rol. Kruiswijk gaf er een paar snokken aan. Het peloton brak in 3 delen. Roglic zat natuurlijk dus met al zijn Jumbo-Visma-mannen voorin. Maar inmiddels is die situatie hersteld en rijden die 3 Spanjaarden nog steeds voorop. Er zijn nog 45 kilometer te koers. 40 seconden voorsprong hebben ze. En Jacobsen zit al rustig te denken hoe hij het straks gaat afronden in Villanueva de la Serena. Dat klinkt nogal opportunistisch. Hij heeft er tot nu toe 2 gewonnen en was 2 keer tweede. Maar ja, je mag opportunistisch zijn als je beseft dat Philipsen zijn grootste concurrent tot nu toe er inmiddels niet meer bij is. Dus Jacobsen zometeen wellicht de favoriet. De opkomst van schone vrachtwagens blijft achter. Want rijden er in Nederland al meer dan 300.000 personenauto's volledig of deels zonder uitstoot rond. Het aantal zwaardere vrachtwagens dat dit doet, ligt nog niet eens op 300. En dat terwijl er al diverse bedrijven zijn die dieselloze vrachtwagens ontwikkelen en ook maken. Een van hen is Karel Holthuizen, die in het Groningse Winschoten en Hoogezand grote waterstofvrachtwagens bouwt. Goedemiddag, meneer Holthuizen. Goedemiddag. Ja, hoe kan het nou dat het aantal uitstootloze vrachtwagens in Nederland zo achterblijft? Ja, dat heeft natuurlijk één met de aanschafprijs te maken, die natuurlijk wat duurder is, waardoor de kilometertarief voor de transporteur ook iets duurder uitvalt. Hoeveel duurder zijn ze dan? Ja, een vrachtwagen zonder subsidie kan wel oplopen dat 3 keer zo duur als een normale diesel variant. En ja, dat is natuurlijk, dat moet overwonnen worden door de opschaling. En deels op dit moment wordt het opgevangen door subsidies. Ja. En zou het technisch al wel kunnen dat een groot deel van de binnenlandse transport op elektriciteit of op waterstof gaat rijden? Jazeker. Zeker een combinatie van beide. Absoluut. Ja hoor, dat is heel goed mogelijk. En hoe klimaatvriendelijk is dat waterstof dan? Want dat moet volgens mij ook geproduceerd worden en ook weer vervoerd. Ja, dat is op zich het mooie. Waterstof wordt gemaakt van uiteraard van groene stroom, van zon en wind. En de laatste tijd zien wij gewoon dat er steeds meer met name zonneparken komen en ook windparken waar waterstof wordt geproduceerd. Omdat ze geen aansluiting meer krijgen op het grote energienet, omdat die overbelast is. En dan gaan ze waterstof maken. Dus dan gaan die projecten toch door. Ze hadden inmiddels al vergunningen en dat soort dingen aangevraagd. Alleen, omdat het net zo vol zit, gaan ze nu waterstof maken. Ja. En eigenlijk ontstaat er op dit moment zelfs een overvloed aan groene waterstof. Oké. Maar Nederland blijft dus achter. Dus ik neem aan dat u uw waterstofvrachtwagens alleen aan het buitenland verkoopt. Ja, dat is helaas wel zo. Ja. Ik denk 85% gaat naar het buitenland. En waar gaan ze dan naartoe? Frankrijk, Spanje, heel veel naar Duitsland, Nieuw-Zeeland, hele grote aantallen, Zweden, Finland, IJsland had ik er wel vandaag alweer een order van. Dus okay. Het vliegt nou eigenlijk alle kanten op. Ja, ja. En Lieke hier in de studio, waterstof is niet de enige schone optie, geloof ik, hè? Nee, dat klopt. Nee, er is ook een Nederlands bedrijf dat een bestelbus heeft ontwikkeld die op lucht rijdt. Heeft heel veel voordelen, zegt het bedrijf zelf althans. Je tankt binnen 4 minuten genoeg lucht om 600 kilometer te kunnen rijden. En het is natuurlijk een stuk schoner dan benzine of diesel. Die ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Maar meneer Holthuis, ik vroeg me af, is dat niet veel beter dan waterstof? Het is toch ook licht ontvlambaar bijvoorbeeld, waterstof? Lucht niet? Absoluut. Lucht is... is uiteraard niet onbrandbaar en waterstof uiteraard wel. Ja. Maar waterstof is natuurlijk heel super verpakt en er zitten allemaal veiligheidsvoorzieningen op. En mocht er dan toch nog wat vrijkomen in geval van een lekkage, dan weet je in ieder geval één ding zeker waar het heen gaat. Het vertrekt namelijk met 17 meter per seconde omhoog. Dus het is eigenlijk één vingerknip en het is weg. En het grappige van in de lucht vormt zich dat eigenlijk gewoon weer waterdamp. Dus het is niet gevaarlijk, zegt u? Als je het in de juiste mengverhouding brengt en je zou het ontsteking brengen, wel. Maar goed, op het moment dat je het zo ontworpen hebt dat als het vrij kan komen en het komt in de frisse lucht zo recht terecht, want ook vertrekt het eigenlijk per direct. Dus ja. Oké. Okay. Het Rotterdamse transportbedrijf van Marie-José Baartmans rijdt als een van de weinige transportbedrijven alleen met elektrische vrachtwagens. Zij begon in 2014 met haar broer het bedrijf toen de gemeente Rotterdam begon met een zero-emissiezone. En ze ontdekte toen hoe vies de lucht in de stad eigenlijk was. Maar nu, 7 jaar later, is ze teleurgesteld in de voortgang. Bij personenwagens is er heel veel gestimuleerd via fiscaliteiten. En dat ontbreekt eigenlijk aan de logistieke kant. Dus het zijn versnipperde subsidieprojecten die nu lopende zijn. En ja, daardoor zie je gewoon dat het te weinig zoden aan de dijk zet om echt goede impact te maken. Ja, Coral Holthuizen, directeur van een fabriek die dus waterstofvrachtwagens bouwt. Herkent u dat, wat Marie-José Baartmans hier schetst, dat het beleid van de overheid eigenlijk onvoldoende is en de overheid het probleem maar voor zich uit blijft schuiven? Oh ja, absoluut. Dat ken ik ook. Ja, ja, wij zien, dat is wat ik net al zei, de subsidieregelingen die zijn heel beperkt. Er zijn DKT-subsidies bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk meer een lot uit de loterij dat mijn klanten een subsidie krijgen en dat ze zo'n voertuig kunnen aanschaffen. En in die andere landen is dat wel beter geregeld? Dat zijn dus allemaal subsidies? Ja, als je bijvoorbeeld al naar Duitsland kijkt, en daar hebben ze zeg maar een 80% regeling op de meerprijs van een dieselvrachtwagen, kan je gewoon subsidie op krijgen. En dan is dat eigenlijk met een hele kleine bijdrage van de transporteur zelf nog die bijgelegd moet worden. En daardoor krijg je daar natuurlijk een gigantische stimulans. Dat zien wij in Nieuw-Zeeland ook, waar dus die grote aantallen vrachtwagens om ons heen gaan. Daar is gewoon een subsidie uitgerold, zowel voor de tankinfrastructuur als voor de aanschaf van de vrachtauto's, als voor de groene productie van waterstof. Ja. En dat heeft Nederland nooit gedaan. Nee, want nu is het nog een vrijwillige keuze dus om het niet te doen. Maar in 2030 dan moeten in steden alle vrachtwagens emissieloos gaan rijden. Is dat wat u betreft snel genoeg, of misschien wel te snel zoals het nu gaat? Nou, het gaat mij niet snel genoeg, maar gelukkig is het niet 2030 alleen. Heel veel grote steden gaan nu in 2025 al zero-emission gebieden introduceren. Dus de druk wordt steeds hoger dat men over moet naar waterstof of dan elektrisch door middel van accu rijden. Dus het gaat mij uiteraard niet snel genoeg. We zijn er klaar voor. Alleen, wat we wel merken, wat nou ook is, dat we graag wat meer tankstations in Nederland erbij zouden willen hebben. Met name zoeken we daar ook weer mensen in die daarin willen investeren om ook een groene tankstations te gaan plaatsen. Oké, dank u wel, Karel Holthausen, directeur van de fabrikant van waterstofvrachtwagens. Even kijken. Het nieuws van de NOS. Nu problemen voor de Nederlandse dopingautoriteit. Het voldoet namelijk niet aan de internationale regels. Ik heb aan de telefoon directeur van de dopingautoriteit, Herman Ram. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Wat is precies het probleem? Het probleem is een eigenlijk raar juridisch probleem. WADA, het Wereld Antidopingagentschap, eist dat een bepaalde commissie van ons volledig onafhankelijk is. Terwijl de Nederlandse wet voorschrijft dat er een commissie van de dopingautoriteit is. Dus hier botst de Algemene Wet Bestuursrecht aan de ene kant en de Wereld Antidopingcode aan de andere kant. Dat is een bijzonder vreemde situatie, maar die doet zich nu voor. En zij vinden dus dat de dopingautoriteit en de bezwaarcommissie te nauw samenwerken. Begrijpt u ergens misschien wel die kritiek? Nou, inhoudelijk niet. Die commissie functioneert echt onafhankelijk binnen de dopingautoriteit. Maar dat betekent toch dat hij dezelfde uitspraken doet als buiten de dopingautoriteit. Alleen formeel vindt WADA dat hij ook echt buiten de dopingautoriteit geplaatst moet worden. En dat kan, en dat gaat ook gebeuren. Maar dat kan alleen via een wetswijziging. En dat kost tijd. Oei, ja. En wat kunnen de gevolgen daarvan zijn dat het zo lang gaat duren? Nou, ik verwacht op korte termijn eerlijk gezegd helemaal geen gevolgen. Wij krijgen waarschijnlijk formeel de status van non-compliant, zoals dat zo mooi heet. Dus niet voldoen aan de regels. Ik denk niet dat er verdere consequenties zijn. Er is geen gevaar dat Nederlandse sporters niet meer onder de Nederlandse vlag mee kunnen doen aan sportwedstrijden? Nou, zeker niet op korte termijn en op lange termijn. Alleen als dit niet voortvarend wordt aangepakt. Kijk, als Nederland hier, ik zal maar zeggen, het niet serieus neemt en alle tijd gaat nemen en het schiet niet op, ja, dan kom je in de problemen. Maar de staatssecretaris heeft dit duidelijk heel serieus genomen en heeft vandaag de Kamer geïnformeerd dat hij een wetsvoorstel gaat voorbereiden. Okay. En dat er haast achter is, akkoord. Dus ik mag aannemen dat het ook redelijk snel van de grond komt. Laten we dat dan hopen. Dank u wel, Herman Rim, directeur van de Dopingautoriteit. Jolanda van der Velde, is het nog steeds zo druk? Ja, het is behoorlijk druk op de weg. Einde van de vakanties in de regio Midden. Sowieso op vrijdag zit er best wel veel vakantieverkeer op de weg. En dat zien we nu ook. De meeste vertraging momenteel op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar was een aanrijding. Daar zijn ze druk bezig met het opruimen. Er is ook olie gelekt. Gaat dus nog wel een tijdje duren. Er is maar één rijstrook open. Tussen de Meerne en Bodegraven meer dan een uur oponthoud. Ben je op weg naar Den Haag, dan kan je het beste ook eventueel om via Amsterdam rijden. Ben je op weg naar Rotterdam, kan je omrijden via Vianen en Gorinchem. Six, he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Like me, they struggle in doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little word like love. But when I see a mother's tenderness as she holds her young close to her breast, I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand, but like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Johnny Cash was dat met The Thing Called Love. IS heeft in Afghanistan de bloederige aanslag van gisteren bij de luchthaven van Kabul opgeëist. Inmiddels zijn al meer dan 100 doden door die aanslag bevestigd. Teun van Dongen van het Internationaal Centrum voor Counterterrorism. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de aanslag is opgeëist door ISKP. Dat is dus ook IS, maar ook een organisatie op zichzelf. Ja, dat klopt. IS heeft eigenlijk over de hele islamitische wereld een aantal, ja, wat zij provincies noemen. Hè. Dat zijn een soort zijtakken van IS die daar op lokaal niveau in hun land ze proberen een kalifaat op te bouwen, zoals ze dat ook hebben gezien in Syrië en Irak een paar jaar terug. Ja, en nu de Taliban Kabul hebben overgenomen, is er nu dus deze organisatie die daar dan een aanslag pleegt. Hoe verhouden zij zich tot de Taliban? Zijn zij anti-Taliban of waarom doen ze dit? Ja, zij zijn wel anti-Taliban. Zij vinden eigenlijk de Taliban toch een beetje te soft. Dus zij zeggen bijvoorbeeld dat wat die Taliban doet met die onderhandelingen met Amerika, dat is eigenlijk al te veel toegeven aan je vijanden. Ze kijken die Taliban ook een beetje aan op die drugshandel, waar de Taliban natuurlijk veel geld mee verdient. Dat vinden zij ook on-islamitisch. Ja. En het is ook nog wel een belangrijk twistpunt dat dus de Taliban eigenlijk gewoon alleen in Afghanistan actief wil zijn, terwijl IS echt de ambitie heeft om echt een heel kalifaat over de hele islamitische wereld op te bouwen. En die, nou ja, goed, die meningsverschillen die leiden dus er ook toe dat ze ook echt gewoon zelfs elkaar te lijf gaan. Die hebben echt wel veel stevig tegen elkaar gevochten de afgelopen jaren. Ja, en is er nu door deze aanslag een dreiging voor een groot conflict tussen ISK en de Taliban? Ja, het is echt even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Kijk, de Taliban moeten ook keuzes maken in waar zij hun middelen op in gaan zetten. Hè. Dus die hebben nou ook ineens een miljoenenstad als Kabul die ze in de hand moeten houden. Dus dan is het ook nog maar de vraag of ze echt hun prioriteit gaan leggen bij het. Maar daar kan de IS dan weer gebruik van maken. Zeker, nee, maar dat biedt. ISK heeft zeker wel meer ruimte gekregen nu, omdat dus de Afghaanse regering is weggevallen als vijand van hen. Daar hebben ze ook echt last van gehad. En dat is ook nog de vraag is of de Taliban echt een prioriteit gaat maken van het bestrijden van ISK. Dus ik denk dat de manier waarop de dingen zich nu ontwikkelen in Afghanistan best wel eens gunstig uit zou kunnen pakken voor ISK. Ja, want we hebben eigenlijk een tijd lang hier in het Westen althans weinig over de IS gehoord. Nu is er dus deze grote aanslag geweest. Kunnen wij daar meer van verwachten, ook bijvoorbeeld hier in Nederland of in andere westerse landen? Ik denk dat de dreiging, nou ja, in ieder geval op de korte termijn, maar vooral Centraal-Azië betreft. Want kijk, veel van de strijders die daar op dit moment actief zijn, die komen daar ook vandaan. Die zijn ook bezig met het vestigen van dat kalifaat in Afghanistan. Ik denk dat daar in eerste instantie wel de aandacht naar uit zou gaan, meer dan naar aanslagen in het Westen. En er is dus ook geen risico dan dat je, bijvoorbeeld zoals je bij Syrië had, dat er mensen nu naar Afghanistan toe gaan in de hoop om de IS daar te steunen? Ja, zonder risico's is het natuurlijk niet. Hè? Kijk, zo'n overwinning van de Taliban in Afghanistan wordt natuurlijk ook wel gezien als het bewijs dat de jihadistische beweging gewoon een supermacht op de knieën kan krijgen. En dat motiveert natuurlijk wel. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is om tegelijkertijd in de gaten te houden of er inderdaad geen mensen zijn die zich geïnspireerd voelen door zo'n overwinning en zich daar dan bij aan willen gaan sluiten. Ja, en we moeten ze daar natuurlijk ook in de gaten houden wat er in Afghanistan gebeurt. Maar nu zijn binnenkort waarschijnlijk alle West-Europese landen daar weg. Hoe kunnen we dat in de gaten houden of er sprake is van een hele grote nieuwe dreiging van IS? Ik denk dat er wel een risico is dat Afghanistan wat inlichtingen betreft tot black hole gaat worden. Want inderdaad, alle partijen die daar inlichtingen leverden aan het Westen, die zijn eigenlijk een beetje weg. Kijk, het voordeel wat we nog wel hebben, is dat we nu denk ik wel een vrij goed beeld hebben in het Westen over de netwerken hier. Dus dat wil zeggen dat we redelijk in de smiezen hebben wie hier degene zouden kunnen zijn die daar naartoe zouden willen afreizen. Maar inderdaad, de inlichtingenwerf in Afghanistan, ja, dat zal niet makkelijk worden de komende periode. En hoe zit het eigenlijk in de rest van het Midden-Oosten? Want we hebben het nu over Afghanistan, waar ISK dus actief is. Maar hoe zit dat in andere gebieden? In Syrië hebben ze volgens mij heel veel gebieden verloren. Ja, ze hebben nog steeds wel een grote organisatie in de regio waar ze dus eerst het kalifaat hadden. En die heeft ook wel het vermogen om dus die andere IS-takken eigenlijk een beetje aan te sturen. En wat bijvoorbeeld wel typisch is dat als ze in dat centrum van IS in Syrië en Irak zeggen, we gaan een offensief inzetten, dan zie je eigenlijk in al die verschillende IS-provincies dus de aantallen aanslagen omhoog gaan. Dus dat is toch wel een aanwijzing dat die aansturing ook vanuit die regio nog steeds wel mogelijk is. En hoe zitten de Amerikanen daar nog bovenop? Want ze hebben nu Afghanistan een beetje aan hun lot overgelaten. Kan IS daar dan weer gaan opbloeien? Er zijn ook wel regio's waar de VS nog wel een soort drone-campagne kan uitvoeren. Waar ze nog wel wat contact hebben met mensen op de grond die ze kunnen zeggen waar welke strijders zitten en waar ze dus eigenlijk toe zouden moeten slaan. Dus daar heb je misschien wat meer dan in Afghanistan nog wat lokale partijen waar je mee zou kunnen werken. Bijvoorbeeld voor iets als een drone-campagne. Ja, oké. Dankjewel, Teun van Dongen van het Internationaal Centrum voor Counterterrorism. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Lieke, wat is er nog? Het is heel druk bij dierenartsen in Gouda. Oh. Want daaronder heerst een hondenhoest. Dat schrijft Omroep West. Een hondenhoest? Ja, het is eigenlijk een soort griep, maar dan bij honden. Komt elk jaar voor, maar volgens de dierenarts heeft hij het in 25 jaar tijd nog nooit zo druk gezien als nu. Het is een heel vervelend hoestje. En niet alleen voor honden zelf, ook voor baasjes, want het klinkt namelijk zo. Ja, het is net een zeehond, hè? Is dat een hond? Ja, het is een hond. Ja. En het is een gewone hondenhoest, het is geen corona? Het is een soort bronchitis. Oké. Okay. Ja, en het komt volgens de dierenarts omdat steeds meer mensen een huisdier hebben genomen in de coronapandemie. Mensen moeten massaal de honden uitlaten. Nou, die gaan naar speelveldjes, gaan ze lekker aan elkaar snuffelen. Dus die honden worden massaal ziek. Ze gaan er niet dood aan, maar mocht je nou denken, die van mij klinkt ook zo, staan de dierenarts voor, jawel, een hoestdrankje. En dat is de enige? Een hoestdrankje en antibiotica. Dan is het over. Ja. Oké, okay, gelukkig. Nou, laten we hopen dat het bij de meeste mensen meevalt. Ja. Dit was Eén Vandaag. Zometeen meer Eén Vandaag op televisie, op NPO 1 om 17:15. Ik zei aan het begin van de uitzending dat daar vanavond ook aandacht is voor de bevallingen. Maar dat is morgenavond. Vanavond komen we wel vanuit de nieuwe studio met ook allemaal nieuwe vormgeving en nieuwe muziekjes zoals hier vandaag op de radio. En hier gaat zo meteen Fleur Wallenburg verder met Nieuws & Co. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Wat is de noodzaak van topsport? Als je geluk afhangt of je 100ste harder loopt of langzamer loopt. Maar als je erover nadenkt, dan stop je er acuut mee misschien. Ja, dus daar moet je vooruit kijken. Ja. In Miss Paralympics ontvangt Roos Oosterbaan gasten als para-atletiekcoach Guido Bonsen, voormalig Paralympisch zeiler Rolf Schrama en chef de mission Esther Vergeer. Zo'n spelen is zo mooi. Raakt je weer. Ja. Mooi, hè? Als je het over fotogenieke handicap hebt, vond ik dit een fotogeniek. Oh, dat vond jij dat fotogeniek. Miss Paralympics, komende nacht van 1 tot 2. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. Alles voor de sport.